98 zł. Lub puszyste, przytulne koce i pledy już od 49 zł. A teraz świąteczne zakupy zrobisz w każdą niedzielę. Zapraszamy. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Mamy sobotę, to czwarty dzień grudnia, minęła godzina ósma. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci za niecałe dwa tygodnie. Chcielibyśmy od 16 grudnia po dystrybucji szczepionek do punktów szczepień podjąć akcję szczepień wśród dzieci. Europa musi wspólnie przeciwstawić się zagrożeniu ze strony reżimu białoruskiego i rosyjskiego, mówi w wywiadzie dla BBC premier. Wraca jarmark na Nikiszu w Katowicach, ale w związku z pandemią na nowych zasadach. Zmniejszyliśmy znacznie ilość wystawców, którzy są na jarmarku i zwiększyliśmy przestrzeń jarmarku. 16 grudnia resort zdrowia chce rozpocząć akcję szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Według ministerstwa 1 100 000 szczepionek przeznaczonych dla tej grupy wiekowej trafi do Polski 13 grudnia. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz zapowiedział, że zgodnie z deklaracjami producenta ponad 1 000 000 szczepionek dla dzieci od 5 do 11 roku życia powinno dotrzeć do naszego kraju już 13 grudnia. 11-12 grudnia Ministerstwo Zdrowia wystawi e-skierowania dla tej grupy wiekowej, e-skierowania, które oczywiście będą musieli podjąć rodzice, i chcielibyśmy od 16 grudnia podjąć akcję szczepień wśród dzieci. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapewniał, że preparat jest dostosowany do podawania w tej grupie wiekowej. Te szczepionki są troszkę zmodyfikowane niż dla dorosłych. One posiadają zdecydowanie mniejszą dawkę niż dla osób powyżej 18 roku życia. W porównaniu do preparatu przeznaczonego dla dorosłych, dawka dla dzieci jest 3 razy mniejsza. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W związku z obecną sytuacją epidemiczną nad Wisłą, rząd Niemiec od jutra klasyfikuje Polskę jako obszar wysokiego ryzyka, poinformował o tym Instytut Roberta Kocha. W komunikacie berlińskiego Instytutu czytamy, że każda osoba wjeżdżająca z Polski do Niemiec będzie musiała przedstawić certyfikat szczepień lub zaświadczenie o przebyciu choroby. W przeciwnym wypadku musi się poddać 10-dniowej kwarantannie, którą może skrócić do 5 dni po uzyskaniu ujemnego wyniku testu na koronawirusa. Polska jest jednym z ponad 60 krajów na całym świecie, które w Niemczech znalazły się ponownie na liście obszarów wysokiego ryzyka. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Premier Mateusz Morawiecki powiedział w wywiadzie dla telewizji BBC World News, że Europa musi wspólnie przeciwstawić się zagrożeniu ze strony reżimu białoruskiego i rosyjskiego. Szef rządu zaznaczył, że kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, za kryzys na granicy polsko-białoruskiej odpowiada nie tylko reżim w Mińsku, ale także Rosja. Oczywiście, że bezpośrednim sprawcą jest reżim Łukaszenki w Mińsku, ale on ma sponsorów, mocodawców na Kremlu. A liczba prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy jest w ostatnich dniach mniejsza. Poprzedniej doby było ich niecałe 50, ale były też 2 próby siłowe w Narewce i Czeremsze. Polskie służby na granicy z Białorusią będą wspierać brytyjscy i estońscy żołnierze. Są już w Polsce, a teraz czeka jeszcze odprawa koordynacyjna, po której przystąpią do realizacji zadań, mówi minister obrony Mariusz Błaszczak. Te zadania to wsparcie żołnierzy Wojska Polskiego w utrzymaniu tymczasowego ogrodzenia niszczonego przez służby białoruskie i w budowie oraz utrzymaniu dróg dojazdowych do tymczasowego ogrodzenia. Szef MONU dodał, że trwają rozmowy na temat dodatkowego wsparcia przez żołnierzy z Czech i Węgier. Para prezydencka rozpoczyna 2-dniową wizytę w Katarze. Sobota upłynie pod znakiem rozmów roboczych oraz spotkaniu z przedstawicielami biznesu przed niedzielnym forum ekonomicznym. Pobyt w Katarze zdominują kwestie dotyczące energetyki. Od 2019 roku kupujemy od Kataru gaz LNG, który przypływa do portu w Świnoujściu. Kwestie surowców energetycznych, ich pozyskiwania i uniezależnienia się od rosyjskich dostaw gazu to ważny aspekt całej wizyty w Katarze. Mówił o tym przed wylotem szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Jakub Kumoch. Wizyta jest szczególnie ważna wobec tego, co się dzieje na rynkach i wzrostu ceny surowca oraz szantażów gazowych, które się odbywają niedaleko naszych granic. Niedawno ofiarą takiego szantażu padała Mołdawia. Liczymy się, że może prędzej czy później ofiarą paść Ukraina. Polska bardzo mocno mocno dąży do tego, żeby zapewnić nie tylko bezpieczeństwo surowcowe sobie, natomiast również swoim partnerom i uniemożliwić w ten sposób ich de facto terroryzowanie. Jeszcze przed wylotem do Kataru prezydent naradzał się w sprawach dotyczących spraw energetycznych z szefami spółek Skarbu Państwa, a także z ekspertami z dziedziny surowców energetycznych. Na naradach byli również wicepremier Jacek Sasin i minister Piotr Naimski, odpowiedzialny w rządzie za kwestie energetyczne. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Po rocznej przerwie wrócił jarmark na Nikiszu. To jedna z najbardziej znanych imprez w zabytkowej dzielnicy Katowic. Jarmark został dostosowany do realiów pandemii, mówi jeden z organizatorów, Walda Marian. Udało nam się jarmark zrobić, ale wiemy, że sytuacja nie jest taka jak zwykle. Dlatego z tego powodu zmniejszyliśmy znacznie ilość wystawców, którzy są na jarmarku i zwiększyliśmy przestrzeń jarmarku, co spowoduje, że ta przestrzeń dla gości, dla uczestników staje się większa i przez to komfort i poczucie bezpieczeństwa również jest większe. Mamy też karuzelę, która jest takim znakiem rozpoznawczym już od kilkunastu lat i ona w centrum rynku będzie. Jarmark potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki. A teraz czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Kibice skoków narciarskich liczą na dobrą sobotę. W Wiśle odbędzie się pierwszy w tym sezonie drużynowy konkurs Pucharu Świata. O szczegółach Jakub Niziński. Po pierwszych weekendach z Pucharem Świata Polacy do faworytów dzisiejszego konkursu, co zrozumiałe, nie należą. W Pucharze Narodów nasza ekipa zajmuje dopiero siódme miejsce. Pierwsi są Niemcy z liderem klasyfikacji generalnej Karlem Geigerem na czele. Na drugiej pozycji Słowenia, trzecia jest Japonia. W konkursie drużynowym na skoczni imienia Adama Małysza Polacy wystąpią w składzie Piotr Żyła, Andrzej Stękała, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Jednak po wczorajszych kwalifikacjach Michał Doleżal miał trudne zadanie. Stoch skoczył na swoim poziomie, Piotr Żyła mógł do siebie przekonać, jednak postawienie na Kubackiego i Stękałę nie jest oczywiste. W takiej formie biało-czerwonym będzie trudno wskoczyć na podium, o zwycięstwie nie mówiąc. Z Wisły dla Trójki Kuba Niziński. Ja tylko przypomnę, że w czterech dotychczasowych konkursach drużynowych w Wiśle biało-czerwoni zawsze stawali na podium. Pierwsza seria konkursu ma się rozpocząć o 16:30. A w piłkarskiej Ekstraklasie na początek 17 kolejki wygrana Górnika Zabrze. Zabrzanie pokonali u siebie Śląsk Wrocław 3-1. Dwa gole dla gospodarzy strzelił Bartosz Nowak, a jednego Łukasz Podolski. Jedyną bramkę dla gości zdobył Adrian Łyszczarz. W innym wczorajszym spotkaniu Stal Mielec pokonała Wisłę Płock 2-1. Gole dla gospodarzy strzelili Grzegorz Tomasiewicz i Mateusz Mak. Dla gości trafił Marko Kolar. Dziś kolejne mecze. Brookbet Termal Kalinciecza zagra z Pogonią Szczecin, Jagiellonia Białystok z Górnikiem Łęczna, a Lechia Gdańsk z Rakowem Częstochowa. W meczu na szczycie w siatkarskiej Ekstraklasie Pani deweloper z Rzeszów wygrał we własnej hali z Chemikiem Police 3-2 w spotkaniu 11 kolejki. Rzeszowianki to wicemistrzynie kraju, a Policzanki bronią tytułu. W tabeli Chemik ma punkt przewagi nad deweloperem. Trzecie miejsce zajmuje łódzki klub sportowy. Kolejny sport kilka minut po 9:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj czeka nas zachmurzenie duże na południowym wschodzie i wschodzie z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu na wybrzeżu i południowym zachodzie również deszczu ze śniegiem. Bez opadów dzisiaj tylko na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna, która nas czeka, to od minus jednego miejscami na północy do plus trzech na południowym zachodzie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Co druga kobieta w Jemenie wymaga podstawowej opieki położniczej. Caritas Polska pomaga im, odbudowując specjalistyczne oddziały w ośrodkach zdrowia. Dzięki Państwu niesiemy pomoc, która codziennie ratuje ludzkie życie, a dla matki nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo i zdrowie jej dziecka. Wyślij SMS o treści Jemen pod numer 72052 lub wpłać dowolną kwotę na stronie caritas.pl/Jemen. Razem dajmy Jemeńczykom nadzieję na przyszłość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny w dół.

Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy. Chciałem zapytać tak na sam początek, czy warto dzisiaj zostać górnikiem, jeśli słyszy nas teraz młode pokolenie? Panie redaktorze, no, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak to górnictwo dzisiaj wygląda, jak ono ma wyglądać. No tak, właśnie dlatego pytam. Jeżeli mówimy o tym, że górnictwo musi sprostać wyzwaniom związanym z digitalizacją, innowacyjnością, autonomicznością, to my na potrzeby tego przemysłu będziemy potrzebować automatyków, informatyków, będziemy potrzebować ludzi o zaawansowanej wiedzy, takiej, którzy zapewnią nam przede wszystkim zbieranie danych o procesach, zbieranie danych o maszynach, zbieranie danych o pracy ludzkiej i jednocześnie przetwarzanie tych danych. Więc jeżeli będziemy postrzegać tak to górnictwo, to górnictwo jest atrakcyjne, będzie atrakcyjne dla młodych ludzi, ale też model górnictwa i też tego górnika, który my rozumiemy i który my dotychczas żeśmy identyfikowali, ono się po prostu zmienia. Więc myślę, że w tym kontekście i w takim rozumieniu górnictwo będzie atrakcyjne. Zwłaszcza, że Unia Europejska stawia na to, że górnictwo musi wrócić do Europy. Oczywiście górnictwo oparte na odpowiednich surowcach, które muszą zapewnić właśnie dobrobyt, w cudzysłowie, przemysłom takim jak przemysł samochodowy, czy w ramach Green Dealu energetyka oparta na źródłach odnawialnych i tak dalej, więc my do tego przemysłu będziemy potrzebować ludzi i ludzi o takiej właśnie wiedzy. Mhm. Tak sobie myślę, że trochę tutaj popadamy w pewnego rodzaju stereotypy, znaczy przeciętny słuchacz tak pewnie myśli, że górnik to przede wszystkim ten dołowy, a dwa, tak, górnictwo to przede wszystkim węgiel kamienny, a to właśnie nie do końca tak jest, bo ja też jako osoba nie znająca się na tej branży, myślę na przykład o takich surowcach jak srebro, jak złoto, jak miedź. Tak, to znaczy ten stereotyp, tak jak pan zauważył, oczywiście on jest silny w Polsce, dlatego że w Polsce silne jest górnictwo i dotychczas było górnictwo węgla kamiennego. Natomiast górnictwo to nie tylko węgiel kamienny. To, tak jak pan powiedział, miedź, to jest srebro, to są pierwiastki ziem rzadkich, to są pierwiastki lit, kobalt i to są rzeczy, które są związane właśnie z pozyskaniem surowców na potrzeby nowoczesnych przemysłów. I myślę, że przemysł górniczy należy postrzegać w taki sposób, że on musi funkcjonować w łańcuchu wartości jako taki raw materials na rzecz właśnie przemysłów bardzo zaawansowanych, pracujących w powiązaniu i dostarczających surowce na właśnie innowacyjne branże. A jak na tym tle takiego światowego górnictwa wygląda Polska? Chciałbym zapytać, gdzie górnictwo jest najnowocześniejsze na świecie? To znaczy, górnictwo najnowocześniejsze jest tam, gdzie są producenci, tak? Czyli przede wszystkim, jeżeli chodzi o górnictwo takie tradycyjne, to wiadomo, że Australia, wiadomo, że Kanada, wiadomo, że Stany Zjednoczone, ale też i Rosja ma dosyć zaawansowane górnictwo. Oczywiście oparte na surowcach tradycyjnych, ale to są największe rynki. Jednocześnie też takie rynki jak Indonezja, to też są rynki, które są dosyć mocne na świecie. A gdybyśmy tak trochę pofantazjowali i wybiegli w przyszłość, powiedzmy, o takie dobre 100 lat, to czy będziemy mogli obserwować kopalnie na przykład na Księżycu? To znaczy są takie koncepcje i pewno pan też słyszał o górnictwie podmorskim, o górnictwie kosmicznym i myślę, że dzisiaj to są może fantazje jeszcze, które powoli zaczynają się materializować, ale oczywiście do tego, żeby tam być i robić takie rzeczy, no trzeba odpowiednio przygotować całą infrastrukturę, modele biznesowe przedsiębiorstw i jednocześnie to zorganizować. Ale tak, jak najbardziej górnictwo idzie w tym kierunku i też musi dostarczyć takich kompetencji, tak, dlatego że surowce mineralne, jak pan wie, to są zasoby nieodnawialne i tym samym gdzieś trzeba ich szukać, tak? Albo pod dnem morskim, albo trzeba zająć się eksploracją kosmosu. Między innymi AGH też jest dzisiaj w takiej koalicji uniwersytetów w ramach tak zwanego uniwersytetu, gdzie jednym właśnie z istotnych elementów jest właśnie eksploracja kosmosu. To jakich pierwiastków możemy spodziewać się właśnie na przykład na Księżycu? No bo to chyba nie jest już żadna tajemnica, tylko kwestia, w jaki sposób je wydobywać. Wie pan, myślę, że wydobywać trzeba je w sposób autonomiczny, czyli pytanie jest, czy tam będą ludzie i czy tam będziemy eksplorować to poprzez pracę ludzką. Myślę, że nie, że raczej to będą maszyny sterowane i tutaj już Australia ma takie doświadczenia, jak autonomicznie sterować procesami, przy których nie ma ludzi, ale jednocześnie jesteśmy w stanie pozyskiwać surowce. I choćby na przykład, wyobraźmy sobie, że to będzie z kosmosu. Oczywiście problem będzie taki, jak to przywieźć. Problem będzie też potem, jakie te surowce będą. Myślę, że do końca tutaj nie jestem w stanie się wypowiedzieć też, jakie te surowce mogą być w tym naszym wszechświecie, ale jednocześnie należy oczekiwać, że to będą surowce i takich też surowców będziemy szukać, które będą zapewniać właśnie ten rozwój tych innowacyjnych branż. A na przestrzeni ostatnich lat jak wygląda liczba studentów na pańskiej uczelni? Jest więcej, mniej? To jest jakaś średnia liczba? Myślę ciągle o tej młodzieży, która się garnie do zawodu albo nie. To znaczy, jeżeli patrzymy na całe AGH, no to większość studentów, które do nas przychodzi, to oni chcą studiować informatykę. I chyba tutaj nie ma wątpliwości dlaczego. Wiadomo, z czym się ta branża wiąże i z czym ten zawód też jest powiązany. Natomiast jeżeli chodzi o górnictwo, no to niestety tak jak też pan pewno ma świadomość, ta liczba tych ludzi z roku na rok systematycznie maleje, ale to też jest związane z tym przekazem, który jest i tym, że w Polsce górnictwo jest bardzo często utożsamiane z górnictwem węgla kamiennego, które powoduje, że dla młodych ludzi atrakcyjność tej branży jest bardzo mała, tak? Zarówno w sensie finansowym, jak i również takiej pracy, która jest identyfikowana z brudną pracą, do której no, po prostu młodzież może być za wygodna. Więc u nas ta liczba systematycznie maleje i to są, że tak powiem, grupy elitarne. Ale tak jak powiedziałem, my musimy pracować na to, żeby odkłamać ten obraz górnictwa i powiedzieć sobie, że my będziemy potrzebować nie takich górników, którzy zajmują się w cudzysłowie wydobywaniem, kopaniem i zajmowaniem się procesami prostymi, bo też musimy świadomość taką, że większość górnictwa na przykład na świecie to jest górnictwo odkrywkowe. Natomiast do tego górnictwa odkrywkowego, jeżeli tak rozumiemy ten biznes, to tymi najprostszymi funkcjami zajmują się ludzie, którzy no nie są wykształceni. Wartością firm górniczych na świecie są geolodzy, wartością są automatycy, są informatycy i tak dalej. Więc też ta praca tego górnika, to co żeśmy sobie powiedzieli na początku, ona po prostu się zmienia. Ten przemysł się zmienia i my dzisiaj musimy też za tym nadążyć. Natomiast jeżeli chodzi o kształcenie, o liczbę studentów i tak dalej, to też będzie determinowane faktem, jak nasze firmy się będą tutaj rozwijać, tak? Czyli tym samym, jak one będą wskazywać ścieżki rozwoju, jakie one będą miały zapotrzebowanie, kogo będą potrzebować. Jeżeli będziemy szli w tym kontekście, o którym mówimy, czyli światowym, no to my się musimy po prostu do tego wpisać i tak też kształcić. Natomiast można popatrzeć, jak to jest zrobione dzisiaj w Niemczech czy w Austrii, tak? Czyli na Uniwersytecie w Leben czy we Freibergu. Bo też nie należy się oszukiwać, że my idziemy zawsze o krok za, tak? Czyli właśnie za tymi uniwersytetami, gdzie one już miały takie problemy, przechodzą te problemy i tym samym też znalazły swoje wyjście i swój model biznesu na to, jak przetrwać na tym rynku. Panie profesorze, i ostatnie pytanie. Czego życzyć dzisiaj górnikom? Ja myślę, że spokoju i tym samym też perspektyw takich, które zapewnią im byt, pracę i jednocześnie też w jakimś sensie dobrobyt. Oczywiście zawsze zdrowie, bo ta praca na dole, zwłaszcza, że u nas to górnictwo jednak jest w większości podziemne, to też zdrowia przede wszystkim i jak najmniej wypadków i to jest najważniejsze dla nich. Natomiast ja myślę, że oczywiście z szacunkiem do przeszłości powinniśmy patrzeć z perspektywami i na przyszłość. No i właśnie. Pozytywnymi. I właśnie tego życzymy. Pan profesor Arkadiusz Kustra z Akademii Górniczo-Ochotniczej był gościem Trójki. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dziękuję bardzo. Do widzenia. talentów poskąpił pan. Urody żałował też. W kieliszku topił łzy, a do płuc pompuje dym. No i jeszcze na osi czasu centymetr znaczy cały rok. Dziadek nie żyje, transformował to z prochu w prog. Ojciec ma nową żonę, okularem krótki wzrok. Storygujesz na polipy, na barosko. Kobiety puchną w klotach, przy kwitaniu spuchniesz też. Talent ma każdy w Polsce, TVN to dobrze wie. Palenie szkodzi i kieliszek, lecz legalnie, legalnie. Za 4 minuty będzie w 8:30. No trzeba się ciepło dzisiaj ubrać, bo czeka nas raczej zachmurzenie duże na południowym wschodzie i wschodzie z większymi przejaśnieniami, miejscami słaby śnieg, a na wybrzeżu i południowym zachodzie również deszcz ze śniegiem. Bez opadów dzisiaj tylko na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od minus 1 miejscami na północy do plus 3 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Mamy za 3 minuty w 8:30, a za chwilę zabierzemy Państwa do Hongkongu, żeby przejechać się śpiulkolotem. Thank you. mamy prawie 8:30. W Hongkongu, proszę Państwa, można przejechać się śpiulkolotem. Pamiętają może Państwo słowo, zwycięzcę tegorocznego plebiscytu na młodzieżowe słowo roku, śpiulkolot oznacza miejsce do spania, a hongkoński przewoźnik uznał, że najlepiej zasypia się, no gdzie? No gdzie? W autobusie i uruchomił autobus, który zawiezie nas wprost do krainy snu. Uznałem, że taki bus to ciekawa propozycja. Nie spałem dobrze od paru tygodni, więc postanowiłem spróbować się zdrzemnąć właśnie w ten sposób. Mówił dla telewizji RTR jeden z pierwszych pasażerów busa przeznaczonego dla tych, którzy potrzebują snu. Co pan sądzi o takim pomyśle? Myślę, że bardzo dobry pomysł, bo wiele osób lubi spać jak jeździ. Dlaczego większość ludzi wtedy, kiedy siądzie do samochodu, do autobusu, do busa, do tramwaju, do metra, to jest bardzo typowy obrazek, dość szybko zasypia. Doktor Michał Skalski, specjalista zaburzeń snu z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wszyscy pamiętamy z dzieciństwa kołyski, wózki, jak się buja dzieci, one wtedy zasypiają. Także widać, że taki atawiec zostaje też u dorosłych, ale też przy okazji ta sytuacja, która pokazuje, że często niemal na pół autobusu czy pół wagonu śpi, świadczy o tym, że to są ludzie, którzy są troszkę niedospani. Czasem jak zbyt wcześnie wstanę rano i jestem po całym trudnym dniu, no to w autobusie zdrzemnę się i dojadę gdzieś w niespodziewane miejsce. Badania statystyczne robione tam 50-60 lat pokazują, że mniej więcej co 10-15 lat o godzinę skraca się czas przeznaczony na sen. To jest dość oczywiste, prawda? No wszyscy pamiętamy, były takie czasy, kiedy nie było internetu, nie było komórek, telefon był nie w każdym mieszkaniu, jeszcze nawet telewizor nie w każdym mieszkaniu, był wtedy siłą rzeczy, ludzie wcześniej chodzili spać i wysypiali się dłużej. No, ale nie oszukujmy się. Każdemu z nas zdarza się odespać w podróży. Warto jednak być na to gotowym. Na pewno są takie rzeczy, które przydadzą się nam w trakcie takiej podróży i też ułatwią nam zasypianie. Doradza Denis Rymkiewicz z sky.com. Przede wszystkim to są zatyczki do uszu, także opaska na oczy. Zalecałbym tutaj wybieranie miejsc przy oknie, bo jednak wtedy mamy dodatkowe oparcie głowy, co jakby zwiększa nasze szanse na to, że faktycznie zaśniemy. Jakie są przeszkody? Takie stare polskie przysłowie, nie śpi, bo cię okradną, tak się z tego wzięło też, więc... A tak to wydaje mi się, że nie wypada czasem. Nie śpij, bo cię okradną. No właśnie, a właściwie to jak się przed tym zabezpieczyć? Przede wszystkim, jeśli mamy taką możliwość, to warto wszystkie swoje rzeczy przerzucić na przykład do walizki. Pozostawić sobie tylko telefon, który możemy schować na przykład w kieszeni. A najlepiej byłoby, gdyby ta walizka posiadała albo kłódkę, którą możemy zakupić dosłownie w cenie kilku złotych, lub jeżeli walizka jest zaopatrzona w zamek na taki kod, to na pewno te rzeczy zostaną porządnie zabezpieczone, ponieważ już na wstępie kłódka lub właśnie walizka na kod zniechęcą do próby kradzieży. O tylu rzeczach należy pamiętać, o tyle rzeczy trzeba zadbać, a to wszystko mógłby nam naprawdę ułatwić ten hongkoński śpiulkolot. Można by było się przytulić do kogoś też i zasnąć, nikt by nie miał nic przeciwko, prawda? Bo nieraz się zastanawiamy, czy jak nie przyśniemy, to czy nie śpimy z otwartą buzią, czy nie chrapiemy na kogoś albo sapiemy, a tak to każdy by spał i nikogo by to nie interesowało, prawda? Bus dla śpiących w Hongkongu jedzie 83 km w 5 godzin. Klienci przyznają, że są zadowoleni z usługi, bo są wyspani. Taki przejazd kosztuje $51. Swoją drogą, kto nie spał w autobusie czy w pociągu z przyklejoną twarzą do szyby, ten po prostu nie zna życia. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Just go. 23 minuty będzie godzina 9. Jeden z tematów, który poruszyliśmy dzisiaj od rana w Trójce, była kwestia damsko-męskich stereotypów. I trafił się taki telefon. Przed chwilą pan redaktor prowadzący powiedział, że ma 1,80 m wzrostu i że w wojsku nie był. Ja pocieszam się tym, że podobno małe jest piękne. Mam 1,65 m. Jak tu żyć? I tej wersji uparcie konsekwentnie się trzymamy. Za 20 minut będzie godzina 9. Teraz czas na zapowiedź wydarzeń kulturalnych, które przygotowała Katarzyna Cygler. Dzień dobry. Dzień dobry weekend Państwu. W Teatrze Powszechnym w Warszawie wczoraj była premiera spektaklu pod tytułem Nastia na podstawie opowiadania Władimira Sorokina. Spektakl przeznaczony jest dla widzów od 16 roku życia, więc warto zaznaczyć, co tam się dzieje. W Dworku Sabinów, którego mieszkańcy oficjalnie kierują się rozumem, troską, otwartością na drugiego człowieka, dochodzi do zbrodni podczas 16 urodzin tytułowej Nastii. Po tej zbrodni reszta biesiadników oddaje się filozoficznym dysputom. Spektakle tworzą artyści z Białorusi, Polski oraz Ukrainy. Jest on grany w języku rosyjskim z polskimi napisami. Spektakl można zobaczyć dziś w Teatrze Powszechnym o godzinie 18:00. Trwa festiwal Human Doc I co najważniejsze, jest on w pełni dostępny online. Wystarczy punktualnie zalogować się na platformie VOD Festiwalu. Szczegóły co i o której godzinie znajdziecie Państwo oczywiście na stronie festiwalu. Część projekcji dostępna jest również stacjonarnie w programie 25 filmów dokumentalnych, debaty, spotkania z filmowcami i niepowtarzalna okazja do poznania poruszających historii z całego świata. Dziś między innymi można zobaczyć takie filmy jak Nowe Miasto budowy bliźniaczej stolicy Filipin, która jest jedną z najbardziej zaludnionych, zanieczyszczonych metropolii świata. Czy film Pięć Kobiet, to historia kobiet, które dzieli wiele, ale łączy opieka nad dziećmi z niepełnosprawnościami. Czy też Złapani w sieci, dokument eksperyment przeprowadzony przez duet reżyserski, który pokazuje rozmiary pedofilii. A jutro między innymi takie filmy jak Nawet po śmierci, Wszystko czym jestem, czy Wyspa głodnych duchów. Dziś w Warszawie o godzinie 17 odbędzie się premiera Boskiej Komedii w reżyserii Jarosława Kiliana. Reżyser spektaklu i dyrektor teatru Lalka w jednej osobie zaznaczył, że ten spektakl to pierwsza mapa, rodzaj wtajemniczenia w niezwykle skomplikowany poemat filozoficzny, teologiczny i historyczny. Pierwszy krok w ciemny las ma wprowadzić młodych ludzi w niełatwą, lecz piękną lekturę, z którą reżyser ma nadzieję, że kiedyś się w pełni spotkają. Muzykę do spektaklu skomponował Grzegorz Turnał. Spektakl można zobaczyć również jutro. Zostajemy jeszcze przy Boskiej Komedii, bo trwa przecież Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia, organizowany przez Teatr Łaźnia Nowa. To jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim kalendarzu teatralnym. Dziś m.in. o 17 na dużej scenie Teatru Łaźnia Nowa można zobaczyć spektakl Purification. Artystyczne przedsięwzięcie z pogranicza teatru i muzyki w reżyserii Katarzyny Kalwat. Współtwórczynią tego przedsięwzięcia jest Agata Zubel, jedna z najwybitniejszych polskich kompozytorek współczesnych. A w Małopolskim Ogrodzie Sztuki o 19 zapiski oficera Armii Czerwonej w reżyserii Nikołaja Pinigina na podstawie powieści Serwiusza Piaseckiego. Spektakl jest po białorusku z polskimi i angielskimi napisami. A jutro m.in. Głosy Nowej Białorusi w reżyserii Łukasza Kosa czy Obywatelka Kane w reżyserii Wiktora Rubina. Kto z Państwa lubi filmy egzystencjalne z cierpkim i trafnym poczuciem humoru, to będzie coś w sembras, bo w stolicy w kinie Illusion ruszył przegląd filmowy 7 razy Jarmusz i w ramach niego jutro będzie można zobaczyć film Poza prawem, czyli czarną komedię. A całe wydarzenie potrwa do 19 grudnia. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. Duh. picture alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Za 13 minut będzie godzina 9, a po 9 w Trójce zapraszamy na śniadanie. Beata Michniewicz będzie gościć tym razem Krzysztofa Gawkowskiego z Nowej Lewicy, Marcina Kierwińskiego z Platformy Obywatelskiej, Bartłomieja Wróblewskiego z Prawa i Sprawiedliwości i Pawła Sałka z Kancelarii Prezydenta. Śniadanie w Trójce będzie transmitowane online. Stream będzie dostępny na Facebooku, Twitterze, Trójki, YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Polskiego Radia, a goście będą oczywiście połączeni online. Tymczasem za dzisiejsze poranne spotkanie bardzo, bardzo dziękuję już Anna Regulska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Tomasz Miara. Dziękujemy, do usłyszenia. Love dies young, and there's no resuscitation. Once it's done, no regeneration. It's a losing game, they'll make you play your hand against your chest. Love dies young. Love dies young, and there's no reanimation. Once it's gone, no regeneration. It's a bitter kiss, so